माता देवकी ने उनसे पूछा, महाराज वह चंद्रमुखी कौन रानी थी? उसने सौभाग्य और आरोग्य की वृद्धि करने वाला कौन सा व्रत किया था जिसके कारण उसकी संतान जीवित हो गई? और आप मुझे भी वह व्रत बतलाने की कृपा करें। लोमश मुनि ने कहा, प्राचीन काल में अयोध्या में नहुष नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्हीं की महारानी का नाम था चंद्रमुखी। राजा ने पुरोहित की पत्नी मानका मणि से रानी चंद्रमुखी की बहुत प्रीति थी। एक दिन वे दोनों सखियां स्नान करने के लिए सरयू तट पर गई। उस समय नगर की ओर भी बहुत सी स्त्रियां वहां स्नान करने आई हुई थी। उन सब स्त्रियों ने स्नान कर एक मंडल बनाया और उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा चित्रित कर गंध पुष्प अक्षत आदि से भक्ति पूर्वक यथाविधि उनकी पूजा की। अनंतर उन्हें प्रणाम कर जब वे सभी अपने घर जाने को उद्गत हुई, तब महारानी चंद्रमुखी तथा पुरोहित की स्त्री मान मानिका ने उनसे पूछा, देवियों तुम लोगों ने यह किसकी और किस उद्देश्य से पूजा की है? इस पर वे कहने लगी, हम लोगों ने भगवान शिव एवं भगवती पार्वती जी की पूजा की है और उनके प्रति आत्म समर्पण कर यह स्वर्ण सूत्रमय धागा भी हाथ में धारण किया है। हम सब जब तक प्राण रहेंगे तब तक इसे धारण किए रहेंगी और शिव पार्वती का पूजन भी किया करेंगी। यह सुनकर उन दोनों ने भी यह व्रत करने का निश्चय किया और वे अपने घर आ गई तथा नियम से व्रत करने लगी। परंतु कुछ समय बाद रानी चंद्रमुखी प्रमादवश व्रत करना भूल गई और सूत्र भी ना बांध सकी। इस कारण मरने के अनंतर वह वानरी हुई। पुरोहित की स्त्री का भी व्रत भंग हो गया, इसलिए मरकर वह कुक्कुटी हुई और उन योनियों में भी उनकी मित्रता और पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी रही। कुछ काल के अनंतर दोनों की मृत्यु हो गई। फिर रानी चंद्रमुखी तो मालव देश के पृथ्वीनाथ नामक राजा की मुख्य रानी और पुरोहित अग्निमीलक की स्त्री मान मानिका उसी राजा के पुरोहित की पत्नी हुई। रानी का नाम ईश्वरी और पुरोहित की स्त्री का नाम भूषणा था। भूषणा को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था। उसके 8 उत्तम पुत्र हुए, परंतु रानी ईश्वरी को बहुत समय के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह रोगग्रस्त रहता था, इस कारण थोड़े ही समय बाद 9वें वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। तब दुखी हो भूषणा अपनी सखी रानी ईश्वरी को आश्वासन देने उनके पास आई। भूषणा के बहुत से पुत्रों को देखकर ईश्वरी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। फलस्वरूप रानी ईश्वरी ने धीरे धीरे भूषणा के सभी पुत्र मरवा डाले, परंतु भगवान शंकर के अनुग्रह से वे मरकर भी पुनः जीवित हो उठे। तब ईश्वरी ने भूषणा को अपने यहाँ बुलाया और उससे पूछा, सखी तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण तुम्हारे मरे हुए भी पुत्र जीवित हो जाते हैं और तुम्हारे बहुत से चिरंजीवी पुत्र उत्पन्न हुए हैं? मुक्ता आदि आभूषणों से रहित होने पर भी कैसे तुम सदा सुशोभित रहती हो? भूषणा ने कहा, सखी भुक्ता भरण सप्तमी व्रत का विलक्षण महत्व है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किए जाने वाले इस व्रत में स्नान कर एक मंडल बनाकर उसमें शिव पार्वती का पूजन करें और शिव को आत्म निवेदित सूत्र दोरक को हाथ में धारण करे अथवा चांदी सोने की अंगूठी बनाकर उंगली में पहने। उस दिन उपवास करें, बाद में व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के दिन शिव पार्वती का मंडल में पूजन कर वह अंगूठी ताम्र के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दे दें तथा यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी कराए। इस व्रत के करने से सभी पदार्थ प्राप्त होते हैं। सखी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुमने और मैंने साथ ही इस व्रत का नियम ग्रहण किया था, परंतु प्रमादवश तुमने इसे छोड़ दिया। इसी से तुम्हारा पुत्र नष्ट हो गया और राज्य पाकर भी तुम दुखी हो रहती हो। मैंने व्रत का भक्ति पूर्वक पालन किया, इससे मैं सब प्रकार से सुखी हूँ। परंतु मेरा व्रत अंतमय भंग हो गया था, इसलिए एक जन्म में मुझे कुक्कुटी बनना पड़ा। सखी, मैं तुम्हें अपने द्वारा किए गए व्रत का आधा पुण्य फल देती हूँ, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भूषणा ने अपने व्रत का आधा पुण्य फल ईश्वरी को दे दिया। उसके प्रभाव से ईश्वरी के दीर्घ आयु वाले बहुत पुत्र उत्पन्न हुए और उसे सब प्रकार का सुख प्राप्त होने लगा तथा अंत में मोक्ष भी प्राप्त हुआ। लोमश मुनि बोले, देवकी, तुम भी इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी संतान स्थिर हो जाएगी और तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों का स्वामी होगा। यह कहकर लोमश मुनि अपने आश्रम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मेरी माता को इसी व्रत के प्रभाव से मेरे जैसा पुत्र पैदा हुआ और मेरी इतनी आयु बढ़ी तथा कंस आदि दुष्टों से बच भी गया। यह प्रसंगवश मैंने इस व्रत का महत्व बतलाया है। अन्य जो भी कोई स्त्री इस व्रत का आचरण करेगी, उसे कभी संतान का वियोग नहीं होगा और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करेगी। उभय सप्तमी व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं सप्तमी कल्प का वर्णन करता हूँ, आप इसे प्रीति पूर्वक सुने। माघ महीने की शुक्ला सप्तमी को संकल्प कर भगवान सूर्य का वरुण देव नाम से पूजन करें। अष्टमी के दिन तिल, पिष्ट, गुड़ और ओदन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फागुन शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ला सप्तमी में वेदांशु नाम से सूर्य पूजन करने से उक्त नामक यज्ञ के समान पवित्र फल प्राप्त होता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को धाता नाम से पूजा करने से पशुबंध याग के पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की सप्तमी को इंद्र नाम से सूर्य की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का दुर्लभ फल प्राप्त होता है। आषाढ़ मास की सप्तमी को दिवाकर की पूजा करने से बहुत सुवर्ण की दक्षिणा वाले यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण की सप्तमी को मातापी लोकार्क को पूजन से सोत्रामणि याग का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास में शुचि नाम से सूर्य का पूजन करें तो तुला पुरुष दान का फल प्राप्त होता है। अश्विनी शुक्ला सप्तमी को सविता की पूजा करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। कार्तिक शुक्ला सप्तमी में सप्तवाहन दिनेश की पूजा करने से पुंडरीक याग का फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी में भानु की पूजा करने से दस राजस्वी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भास्कर की पूजा करने से अनेक यज्ञों का फल मिलता है। इसी प्रकार प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भी उन नामों से पूजा करनी चाहिए। महाराज, इस प्रकार एक वर्ष तक व्रत और पूजन कर उद्यापन करें। पवित्र भूमि पर एक हाथ, दो हाथ अथवा चार हाथ रक्त चंदन का मंडल बनाकर उसमें सिंदूर और गेरू का सूर्य मंडल बनाए, कमल आदि रक्त पुष्पों, शल्क की वृक्ष गोंद आदि से निर्मित धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से भगवान सूर्य का पूजन करें। अन्य तथा स्वर्ण से भरे कलशों को उनके सामने स्थापित करें, फिर अग्नि संस्कार कर तिल, घृत, गुड़ और आक की समिधाओं से इन मंत्र से 1000 आहुति दें। अनंतर द्वादश ब्राह्मणों को रक्त वस्त्र, एक एक सनवस्सा, गऊ, छत्री, जूता, दक्षिणा और भोजन देकर क्षमा प्रार्थना करें। बाद में स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इस विधि से जो सप्तमी का व्रत करता है वह निरोग, कुशल, वक्ता, रूपवान और दीर्घ आयु होता है। जो पुरुष सप्तमी के दिन उपवास कर भगवान सूर्य का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में निवास करता है। यह उभय सप्तमी व्रत संपूर्ण अशुभों को दूर कर आरोग्य और सूर्यलोक को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा देवऋषि नारद का कहना है।